Kell egy taps. Igen. Vagy kell most taps? Azt... Na, most már is, kezd gerjedni. Ki taps? De nem olyan tapsra gondoltam. Nem. Jézusom, de szégyen. Megtapsoltak, Barna, most már örülsz? Állj, a teki azt mondta, hogy mindenki maradjon csöndben. Miért nem hangos? Ilyen kezdve, hogy így. Na jó, akkor ez megvolt. Most már szinkronizálni is tudjuk a képet, meg a hangot. Teki azt mondta, amikor megjöttünk, hogy most annyira nyugodt, minden tökéletes. Mondtad, hogy ilyen jó még sose volt. Téged jobban hallok. Mert sokkal jobb a technika, amikor nem ülünk itt. Hanem csak így itt van magában egy cucc. Aztán elkezdünk beszélni, és minden elcsúszol. Jó újra itt lenni Szegeden. Múltkor azért egy kicsit nehezebb volt. Kicsit féltem, hogy itt megtalál minket ez a néni is. Megtudja, hogy itt vagyunk. Számon kér, mit képzelek. Amúgy most nem volt semmi gond. Mondjuk Hódmezőn rejtőzködtünk eddig. Hogy vagytok? Na most nem ezt csinálják a bíféig? Én szerintem... Most már élőben vagyunk? Nettó két órát aludtam, úgyhogy még nem tudom, majd kiderül, mi lesz. Két órát aludtál? Igen, mert nem tudtam elaludni, és aztán mire el tudtam volna, vagy fáradtnak éreztem magam, elindult a horkolás. El kellett volna jönni velünk futni. És aztán, amikor így éreztem, hogy elalszom, akkor láttam, hogy már jön be a napfény. És akkor így jó. Olyan vagy, mint egy öreg ember, nem? Azok szoktak így... Nem, hát most igen, de az év 364 napjában nem. Ki kényszerül arra, hogy horkolás mellett aludjon, mert valakinek azért ez sajnos párja lehet. Együtt érzésem. Ezt meg lehet szokni, nem? Nem. Én a horkolásban általában azt értem, hogy ők hogy nem ébrednek fel a saját horkolásukra. Nekem az a legfurcsább. Hát van, amikor igen. Nem, amikor van, amikor igen. És akkor így néznek ki, és azonnal folytatódik, igen. Nem azt kell, hogy ilyenkor megrugdosni őket, vagy megrázni, és akkor egy kicsit más, hogy fekszenek, és jó. Miért nem ment a szuktába, nem tudom ki horkol. Hát... igen. Nem működik, javíts ki a tévedek, de ilyen 10 másodpercig működik, és utána kezdődik előről. Jó, majd máskor elkülönítjük a horkolókat, mint múltkor. Nem is tudom, nem fiú meg lány szoba lesz, hanem csöndes és horkolós. Jó, de a lányok nem vallják be, hogyha horkolnak. A lányok nem horkolnak. Nem. Figyelj, kezdjünk egy kis, ha már itt vagyunk egy csodás... Kávézóban, vagy pékségben, hogy mondjam, akkor egy kis gasztronómiával kezdünk. A mindmegette.hu kicsit úgy látszik, hogy beállt ő is a... Nem, minek nevezzem ezt propagandába? Hát a kampányba. De amúgy ez menj, és van ilyen, hogy kétarcú konyhája. Három most csillagos. Ez nem is olyan rossz. Hát igen, a Michelin-nél például az a maximum, nem? Ezt a képregény vonalat tovább viszik, és vannak Magyar Péter receptek. Igen. Ez a MediaWorks receptes tessék. Oldala, és ki... most összeszedték, hogy a kétarcú mit eszik. Amúgy... Például kijevi csirkét külső támogatással. Brüsszeli csirkemell. Amúgy a kijevi csirke legalább az tényleg létezik. Igen, de mi a külső támogatás? Brüsszeli csirkemell olyan nincs. Erre ezt megnézem. Rakott krumpli multiréteges. Amúgy egy kicsit azért erőltetve van, úgy érzem. Kétarcú fedősztori borsófőzelék. Igen, meg semmi. Becsinált leves. Jó. Szerintem ez a kijevi csirke eszükbe jutott, és aztán meg már erőltetett az egész. Kétszínű kalács a titkos koalíció. 85 perc alatt kész van, 4 adag. Áruhás töltött paprika. És amúgy ezek AI képek. Bár amúgy a hamis gulyás, az is viccesen hangzik, csak mondjuk inkább a Gulyás Gergely jut róla eszembe. Nem, mennyire nem a Magyar Péter. A kétségbeesés jut erről eszembe, hogy mennyire kell kétségbeesni, hogy azt mondta, hogy be kell vetni a mindmegettét. Csak az fordíthat most már az eredményeken. És akkor a nagymama azt mondja, jó, figyelj, milyen jó, a Magyar Péternek milyen jó receptjei vannak. És szerintetek csinálnak majd pozitívat Orbán Viktor kajáihoz is? De ezek amúgy rendes receptek. Szóval itt nem az, hogy valami pocsmány dolgot, mondjuk ilyen húsos, cukros valami. Jövő héten meg elkészíthetnénk valamit streamben. Jó. De hát ez valószínűleg ezek tényleg egy jó működnek. Brüsszeli csirkét. Néha azt érzem, hogy nem tudják ők se eldönteni. Ja, és hirdetésként van kiírva ezek. Szóval szerintem ők se tudják már eldönteni, hogy mit csinálnak, és néha, mintha igazából ez, lehet, hogy a Magyar Péter ezzel többet nyer, mint veszít. De ez nem arra van, hogy a Meta hirdetés blokkolását feloldják? Tehát, hogy itt úgy tesznek, mint hogy egy receptet, meg a mindmegettét reklámoznák, de közben meg a két arcú megy. Igen, és de ez a két... Ez mondjuk elég... Hát, két arcú itt is, az a két arcú, hogy az egyik arc az egy EU-s zászló. Ezt nem tudom... Pont amikor most kivágták az Orbán Viktor arról beszélt, hogy mi volt a Bayer Show-ban, amit te nem említettél? Hogy nem magabiztos benne, hogy van értelme még az EU-ban lennünk. Valamiért, ez nem szó szerint, de kb. Ezt mondta. Igen. Igen, és akkor ezek után az a kampányolni, hogy a Magyar Péter félig EU-s arcú, nem tudom. Kontraproduktív. Hogy a magyaroknak az olajában tetszik, mert szeretik az EU-t. Hát engem, igen, engem inkább afelé győzködne, hogy az egyik ki akar menni az EU-ból, a másiknak az egyik arca EU, hát akkor ez egy érv. Mint ha nem lenne elég amúgy, de hogy... A kétszínű kalácsnál jobban meggyőz. Igen. Hogy látod, Barna? Ezt most rám erőszakolod a választ. Nem, igen. Nem tudok mit mondani. Mert tudom, hát, hogy zavarba van a Barna itt előttetek, mert vannak lányok is, és akkor nem mer megszól. Amúgy nincs sajtom, hogy gyűrű most nézem. És csak két órát aludt. Igen. Nem aludtam, igen, valószínűleg ez a probléma. Aztán kiveséztük a két arcú konyháját, ez szörnyű. Ráadásul ti nem is látjátok, bár nincs mit nagyon látni, de ez felháborító, és elájulok, hogy ilyen emberek vannak az országban, akik de azt mondják, hogy ezt csináljuk meg, és meg amúgy ez jó ötlet. Az a furcsa, hogy, vagyis az a jó, hogy igazából megtudod, hogy milyen médiumok tartoznak a NER alá, mert tényleg mindent bevetnek, szóval ha még van mondjuk egy olyan magazinjuk, ami kutya-macska magazin. Időjárásos oldal. Akkor ezt mindent be fogják vetni. De nem tudom, hogy az időjárásosban hogy lehetne majd bevonni, de biztos ott is lesz a Magyar Péter jóslatai, és akkor nem tudom, brüsszeli megszállás, vagy nem tudom. Hogy megy az időjáráshoz? Szóval a szegedi hírünk, egy hónapra bezárták a szegedi Sing Singet. Úgy látszik, ez most nagy divat. Erről mi a véleményetek? Ti helyiek vagytok, ismeritek? Felháborítónak tartjátok? Enyhe bólogatás, meg fejrázás is van. Látunk bólogatást is. Minden van. Nekünk ez, vagy hát legalábbis nekem ez nem sok ez minden van. Ez összezavart, igen. Azt hittem, hogy itt most azt kell gondolni, hogy sajnáljuk a helyeket, amiket bezárnak. De figyelj, amúgy Sing Sing szerint egyszerűbb bemondásra hivatkozva záratták be őket. Ugyanúgy, mint ugye a budapesti helyeket. De mind nem is találtak drogot? Vagy ez hogy van? De azt mondod, hogy én ott drogoztam. Még akkor is, ha lehet, ott se voltál, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hát ennél több nekik nem kell. Ez hogy? Tényleg? Igen. Bocsánat, én ezt csak betetettétek valamit. Hát de így, mert... Én azt hittem, találtak drogot, mert azért legyünk őszinték. Drogot találni egy szórakozó helyen valószínűleg nem olyan nehéz, de akkor itt még ez se történt meg? Turbinánál is az volt, hogy valaki azt mondta, hogy ott vett drogot. És akkor ez már... Nem, ott tényleg találtak egy dealert, elvileg. Nem, mint hogy csak ott szórakozott, vagy... Nem, hogy ott tényleg volt egy dealer, de hogy érted, ez az, hogy most arról a hely teljesen nem tud tenni. Nem tudsz mindenki mellé egy biztonsági ört állítani. De hogy ez most ez a nyugdíjasokat akarják meggyőzni, hogy ők mennyire föllépnek a drogok ellen, látjátok, hogy csak úgy bezárjuk a helyeket bemondásra, és akkor ezt megtapsolják azok, akiknek ez még szimpatikus. Nem tudom, hogy ez most ez miért annyira... Ez egy látszatintézkedés. De ez még törvényesnek sem tűnik ez a bemondás alapján, 30 napra bezárunk helyeket. Szerintem se, de mire megy a fellebezés, letelik a 30 nap. Utána meg a kártérítést kifizetjük mi, valószínűleg. Ezt ja, tudom elképzelni, hogy ilyenkor ez lesz. Jó, hát üdv Magyarországon, Ádám. Kíváncsi vagyok. Biztos választás. Nem véletlenül az van, hogy nehéz találni helyet, ami minket befogad, hogyha tényleg bemondásra mindent bezárat. Miért csökkennek a beruházások? Reméljük, nem hoztatok ide semmi illegális szert. Igen. Jézusom, Nóra. Hát még az se kell egyébként. Csak nem mondjátok be, hogy... Csak mondom. Ja, igen. Bízunk bennetek. Szívesen nyit szórakozó helyeket, nem? Mert egy csomó vidéki városban voltunk, ahol azt mondták a fiatalok, hogy kb. Kocsma sincs nyitva, nem tudnak hol szórakozni. De az embernek itt nem jön meg a kedve a beruházásokhoz, hogy igazán gyakorlatilag egy bemondásra be lehet záratni ezeket. Ez egy véleménycikk, amit egy ilyen 85 fölötti író 85 fölött. Ír, és ő sokszor ír a New York Times-on ilyen életmód tanácsokat, már ő ilyen idős, és akkor, hogy így hogyan éld jól az életedet. Uh-huh. És most hát a csevegésről írt egyet, hogy mennyire fontos az ilyen small talk, csevegés. Oda menj az emberekhez, megkérdez, hogy hogy vannak, és hogy az, amit így sokan ilyen formaságnak, udvariaskodásnak, vagy ilyen álságosnak tartanak, hogy az valójában mennyire fontos társadalmi funkciója van, hogy így becsekkoljunk a másikkal, írjunk nekik egy üzenetet, hogy jaj, gondolok rád, hogy vagy, és hogy ezeket a kapcsolatainkat így fönntartsuk, amik vannak akár munkatársakkal, ismerősökkel, távolabbi kapcsolatainkkal. Az kapcsolat, hogyha csak ez történik? Hogy te írsz, hogy ja, hogy vagy, jó vagyok, és te jó. Hát több, mint a semmi, nem? Hát nem, sokkal. Ráadásul ilyenkor nem is írod rá, nem? Hogyha valaki, akivel nem nincsen közé kapcsolatot, hogy vagy, és akkor hát figyú, szarul. várjál, nem erre számítottam. Igen. És akkor, és akkor így... Szín. Tudod, nem nyitod meg, csak látod, hogy jönnek a üzenetek, és így... Nem. És akkor most ezt neked kezelni kell. Tehát, hogy én nem gondolom, vagy nem tudom. De hogyha megírja, hogy szarul van, akkor meg valószínűleg nincs kinek elmondani, és akkor... Vagy akkor úgy írod meg, hogy hogy vagy, de hogyha szarul, akkor azt ne írd meg. Rád terheli a pont ez az egyik érv, hogy az, hogyha valakitől meg... Csak ez a formaság, hogy hogy vagy, bemondod, hogy jól, hogy az valójában nem egy hazugság. Persze általában nem a teljes igazság, de valójában már attól, hogy valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, attól már egy kicsit jobban leszel, ezért egy kicsit igaz a válasz, amikor csak ennyit mondasz, hogy jól este. Hát jobban van, mert valaki megkérdezte. Igen. Aha. Ezek ilyen kis hálók, amik összekötik a... Ez nem nekünk van, szerintem. Én is nagyon óckodtam ilyenektől régen, de hogy van olyan barátom, aki ilyen, mondjuk ilyen telefonálos, és mindenkit felhív, néha időközönként is, és igazából nekem ez nagyon furcsa, de közben valószínűleg hosszú távon jót tesz az emberi kapcsolatoknak, hanem csak akkor keresed, ha valami van, vagy el kell menni berúgni, hanem néha rácsekkolsz, szerintem, de nekem is kényelmetlen. Fölhívják úgy valakit? A telefon az több, mint egy small talk. Jó, de az is van néha, hát csak annyi, hogy vagy, beszélgetés. Vagy. Egyébként hogyha vidéken járok, nagyon-nagyon ritkán. Azt mindig irigyeltem, hogy mentünk, van egy kis faluval szoktunk járni nyaralni barátokkal, és ott megyünk az utcán, és így jön szembe valaki, és mindig rájuk köszönünk. Én azt imádom. És imádom. És mindig visszaköszönnek, és mennyi a jobb így menni, mert Budapesten meg mész, és csak ne nézz rám, hagyj békén. Nincs semmi nálam. Budapesten ez a társas házban van talán egyedül. Maximum, hogy ott a házba bemész, akkor ott köszönsz, akárki jön szemben. Nálunk szomorúan is mindenki köszön mindenkinek, ez alap. Bár nem tudom, hogy ez régen volt, mostanra kiveszette, vagy kezd kiveszni. Én nem vagyok benne. Csak ott ugye annyira ritkábban látsz embert, hogy így jön messziről az utcán, és így fura így, csak így csendben elmenni egymás mellett. Úgyhogy jaj, mint amikor túrázol, és így jön szemben egy ember, és így köszöntök, de amúgy miért? Amúgy az is olyan jó, szóval annyira kedves. Jó, tudom, csak ugye fura, hogy így megyek a Andrásin, nem köszön. Minden szembe jövőnek, hogy hello. Megpróbáltad. Ez a baj. Kéne egy ilyen mozgalom lehet. Lehet vidámabbak lennénk. De szerintem az, hogy csekkoljunk be egymásnál többször, ki hogy van, stb. Ezek szerintem ez egy fontos ügy. De akkor ez nem olyan, hogy nem az a, inkább az igazság, hogy kevés, de jobb minőségi kapcsolatot tartsál fönt. Inkább mindenki, aki van kapcsolatod valami... Barna, próbáld validálni azt, hogy mindenkit leszarsz. Nem szarod de... mindenkit. Hát csak... Ez két külön iskola, igen, szerintem. Ez, nem hiszem, hogy az egyik kizárja a másikat. Van mondjuk három legközelebbi barátod, és akkor a többi emberhez nem lehet hozzászólni. Ott meg lehet kérdezni, hogy mi van, látom, hogy ki van sírva a szemed, meg minden. Meg lehet kérdezni. Fekete a Facebookon a háttérkép, mi a helyzet? Most mindenki hagyjon, írja Instára, hogy most légy színe írjatok, most nagyon rossz. MSN-en ki van írva, és ilyen szomorú zene, valami, nem tudom, a Cure, vagy valami megy. Ennek nincs egy mai megfelelője amúgy? Amúgy Instán most már lehet ilyen kis buborékot. Ezt senki sem használja. Én még nem láttam embert, aki használja. És csak elfoglalja a helyet, és nagyon idegesít. De amúgy tényleg kicsit ilyen MSN-es, most, hogy mondjátok. Jó, de most nincs egy megfelelője annak, hogyha valaki azt jelezni akarja, hogy rosszul van, de nem ilyen közvetlenül. Close friends story, oda kiraksz valamit. De nem. Mit? Mi a női megfelelője? Mondjuk ilyen szakítás után valami idézet, nem? Valami... Kirázott a hideg. Idézetes volt. De az mehet sima sztoriba. Vagy nem az csak, hogy kicsípi magát, és akkor csinál egy jó selfit. Hát vagy az, igen. Nem egy ilyen fodrász lányoknál új frizura. Mint close friendseknek egy új frizura. Klárától tanultad. De azt miért close-ba raknád? Azt már kirakod rendesbe, az már... Jó, hát most akkor, hogy rád írjanak, hogy Mizu, mi van a Ferivel? Azt már akkor rakod ki, amikor már azt akarod, hogy érdeklődjenek irántad újra, nem? Vagy a Lipsiknél, meg például a szőke hajat csinálnak. A Lipsi újságírók. Gondolsz. Igen, ott végigment ez a divat, hogy mindenki volt szőke mostanában, vagy igen. Valami ilyesmi. Lehet, hogy egyszer én is beszőkítem. Nem kéne, hogyha kormányváltás van, akkor és akkor valamit beválasz. Nagyon crazy-t. Valami nagyon crazy-t. Leborotválom a fejemet, ami már ideje van. Igen. Élő. A mukbang mellé, amit beszéltünk. Valamit lehet. Ha a Fidesz nyer, ezt csinálom, ha a Tisza nyer, megcsinálom ezt. Azt tudom, mit csinálok a Fidesz. Zakadni fog. Amúgy nekem már a Reddit olyan hirdetéseket dob fel, hogy portugál, olasz és spanyol ingatlanok. Véletlen? 250 ezer euró, ami végül is nem kivitelezhetetlen. Eladsz egy panelt is, még valami hitel. Úgyhogy hát ott ali. Hogyha megint narancsárga lesz a rántott hús. Szálltok, mint az összes Lipsi mindig megígéri, hogy kiköltözik, aztán itt marad ő is. Na de most! Most én utálom ezt a kiköltözős diskurzust, amúgy valójában szerintem rohadt idegesítő. Hát, hogy nem szeretem ezt a kiköltözős, emigrálós diskurzust választások környékén. Így alapból ki kéne? Hát amikor Olaszországban vagy, akkor nem azon gondolkozom, hogy miért nem itt élek? Élhetnék itt? kijöhetnék. Senki nem állít meg, hogy hát ide nem jöjjek. Ez dobta a gép. Magyarnak születtünk, de, ez van. De pont ez a csodája az Európai Uniónak, hogy egy, a gépdobás azt már így el lehet kerülni. Te is egy két arcú vagy. De akkor a faludból sem költözzél ki. Most hol húzod meg a határt, érted? Hogyha elköltözöl a másik városba, akkor miért ne költözhetnél a másik országban is? Aj, hagyjuk már. Meg majd visszajössz, ha akarsz. Én visszajöttem. Minden az a lényeg, hogy írjatok az emberekre, hogy hogy vannak. Menjetek oda, beszélgessetek. Én ezt próbálom amúgy magamévá tenni. Nem egyszerű. Úgy ezt aláírom. Igen? Néha csak így felhívsz és becsekkolsz, hogy hogy igen. vagyok. Amikor látom, hogy milyen kommenteket. Hát kell néha ilyen. Én is tanulom, hogy hogy kell az emberekkel bánni, ez még hosszú folyamat. Így 35 évesen pont jött az idő. Engem nem szoktál följönni. Nem, mert te férfi vagy, kibírod. Ez is egy probléma, nem? Erről is biztos, hogy egy cip, hogy a férfiak lelki mi minden nap találkozunk például. Jó, az... elsírhatod magad, megint azt írták, hogy... Nem szoktam. Jó, tényleg, ha már elsírom magam. Na. Szolgálati közlemény, ezt ígértem tegnap, most a kamerában mondom. Bocsátot szeretnék kérni 444-től. Idézőjelbe raktam az oknyomozó szót. Azt hittem, a bocsánatot raktad idézőjelbe. Nem. Azt... Nem, akkor ez láncolat lenne. Valóban nem értem fel, hogy mennyi munka van egy rövidebb cikkbe is akár, és a majom agyom az oknyomozó riporti cikkeket ilyen nagyon hosszú, legalább egy órás, direkt 36-os cikkekbe szokta értelmezni, amiben legalább egy évnyi pereskedés van az állammal, meg mindenféle egymás hátráltatása, úgyhogy ez tisztetlen volt a 444 munkatársaival szemben, úgyhogy ezért elnézést kérnék. Ennyi. Vége. Neked nem kéne valakitől bocsánatot kérni? Valakiktől. Valaki láttam, igen valaki megsértődött. Színészek? Én meg is tudom neked mutatni. Jó, hát most valamit mondtam, hogy a színészek, vagy a amúgy színházas. Ismételd el, az biztos segít a helyzet. Azt mondtam, hogy a színházi emberek mind betegek. Mind betegek. Nem ezt mondtam, azt mondtam, a színészek. A színházi színészek. A világosító nem biztos. Meg a rendezők, igen. De hogy a, mondjuk a... Érted, aki a színpad képért felel, vagy beengedi az embereket, rájuk nem gondoltam, csak a színészekre. A ruhatárosra nem gondoltam. De hogy ez sajnos így van. Hát most nem tudok mit csinálni. De ez a szépség a művészeteknek, hogy valamennyire betegnek kell lenni, és így a színház meg így összegyűjti ezeket, és művészetet csinál belőle. És a YouTube. Hát még lehetnek jó fejek, de hát vannak meg a másik iskola, amikor heréket markolásznak. A régi iskola, ami valamennyire átmentődött, mint tudom. Na mindegy. Na jó, akkor nem kérdez bocsánatot? Amúgy ráadásul engem is behoztak. Ezek a srácok. Én nem mondtam szerintem. Úgy jártam, mint a Nóra a tényekkel. Igen. De hát az, hogy Facebookon írsz egy felháborodott... És a veszélyességi pótlékot kérünk majd el, nem? De tényleg, amúgy hogy fog munkát minden találni? Minden adás után, amiben megsértesz valakit. Igen, de ne írjon senki e-maileket, amikor megsértődött, se nekem, se másnak, hogy főleg nem ilyen hisztiseket, mint mostanában kaptunk, úgyhogy... Inkább Instastory-ba üzengessetek. Igen, név nélkül. Sokkal kulturáltabb, mint egy privát e-mail. Egyszer név nélkül ki kéne adnom az összes sértődött üzenetet, amit kaptam. Akartunk egyszer... Az 50 legjobb. Az 50 legnagyobb sértői levél. Na, vastagon sokkal több lenne. Ilyen jótékonysági könyvet akartunk egyszer, hogy összes youtubertől bekérjük a legfurább üzeneteket, amit kaptak e-mailen, és vannak érdekesek sajnos, és biztos érdekes lenne, de név nélkül megcsinálnak, és felajánlanak, nem tudom, valami jótékony. Az jó ötlet, nekem ezt tetszik. De te gyűjtögeted ezeket? Amúgy én valamit elrakok, igen, ilyen sokat, de most nem tudnék így felidézni a legfurábbat. Lányoknál még rosszabb, szerintem ott még duplán rossz üzenetek lehetnek. A Judit felolvasott legutóbb egyet nekem, ami egészen hajmeresztő. Amúgy azt már beszéltük a lányokkal, hogy csinálunk majd abból videót, hogy felolvassunk néhány üzenetet. Azt mindenki. Kérdés, hogy ez bátorítás lesz egyes embereknek. Eldurvult a tiszás fideszes plakátháború egy balatonfüredi családi házon. Szóval egy házon belül durvult el a helyzet. Mert... Amiben tényleg egy család lakik. Egy családon belül durvult el a helyzet. Igen. A képen egyébként a családi házon, ahol fölül Tisza plakát van, alul meg... Hát régen talán fideszes volt, és most már ezért én kérek elnézést a tiszás plakátért. Így mutat fel. De most szerintem ezt így poénra veszik így családon belül is. De biztos nem egyszerű, hogy egy házban lakni, egy családban élni, és... Egy fideszessel? Hát... Én nem mondtam ilyet, biztos egy tiszások se egyszerűek, de hogy azért az egy más szint, hogy annyira el vagy köteleződve, vagy kirakod a házadra, hogy én amúgy Amerikában a divat így a kertbe kirakni meg ilyenek, nem? De hogy az, hogy kiplakátolod a házadat, az már nem csak annyi, hogy jó, persze leszavazok arra, hogy menjem a Orbán a faszba. Az egy nagy vállalás egyébként. Igen, az, hogy kirakod, itt ez egy tiszás ház, és a másik meg annyira mérges lesz, hogy engem ne nézzenek tiszásnak, ki kell raknom, hogy basszus, én nem vagyok tiszás, de hogy valószínűleg ezen belül meg ott nevetnek pont úgy, mint a politikusok. Ez én aranyos, így kéne a politikának mennie. De hát ugye a Tisza behozta erőszakot a politikával. Na jó, nem tudom tényleg ezt, hogy lehet kezelni. Mondjuk, hogyha a párod, vagy valami nagyon közeli rokonod, akivel naponta érintkezel. Mert itt nem az van, hogy igen, én ezt a policy-t jobban szeretném, meg ilyen adófajtát, ezen lehet vitatkozni, de itt sajnos már nem erről szól a vita. Nem, hogy ki a szexi Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Hát lehet, hogy van, ahol erről szól a vita. Szerintem valójában a fél ország most ezen gondolkodik. Mondjuk, tényleg? Hát, hogy ki tudná jobban elképzelni férjednek. Szerintem egy csomóan mondjuk így ezt A kapitány ők ez alapján döntene? Szerintem egy részük amúgy igen, így legalábbis így tudat alatt. Kapitány István tényleg. Amúgy. Az nagyon sok nőnek megragadta a fantáziáját, ami érdekes, mert azért nem egy mai csirke, de olyan karizmája van, hogy az elképesztő. Brutál, tényleg. Igen. Ja, én egyszer láttam élőben, és így ment, és ilyen karizma volt körülött. Aura. Nem csoda, hogy retteg a Magyar Péter. Hogy néz ki? Hát úgy, hogy így látod, hogy bármit mond, megcsinálod. Ez az ember vezetésre született. De érted, hogy így nem igaz, hogy nem lehet megbeszélni. Hogy de? Hát nem egyszerű ez. Majd itt fundamentális különbségek vannak. Nem lehet, tényleg nem az a vita van, hogy hát én nem értek együtt a progresszív adózással, hanem hogy normális vagy? Kiraboltak minden. Kiraboltak, kegyelmet adtak egy pedofil segítőnek. Csak 6-szor hazudtak, most buktak le, hogy hazudtak megint valamin, és akkor arra, na jó, mindegy. Legalább izgalmasak a családi ebédek biztos. Szerintem itt kimerül ebbe a üzengetésbe a plakát. Én azt tudom, én voltam ilyen cipőbe, és szerintem ez a nem beszélsz róla. Igen. Nagyon ritkán kielesztetek a szerepet azzal, hogy egy üvöltözésig fajuló beszélgetésbe, és aztán többet nem beszéltek róla. Akik itt vagytok, ti beszéltek még politikáról otthon, vagy inkább kerülitek? Majd még húsvétkor ez egy szaftos téma lehet amúgy mindenkinek. Pont előtte való hét. Amúgy az feszült hétvége lesz szerintem minden családba, mert elő fog kerülni. A húsvéti kaják nagyon jó. Mindenki készüljön érvekkel. Érvek még. Hát, inkább kaláccsal, sonkával. A kegyelmi ügyen menjetek. Szerintem az annyira védhetetlen, hogy azt kegyelmi? Én megtérítettem egy fideszes tegerben. Tényleg? Hát mert, na, mesélj, mert nagyon történt. Fideszes megnyilvánulásai voltak, és amikor a végén rákérdeztem, hogy de amúgy hogy tud egy olyan párt összehozni, hogy kegyelmet adott egy pedofil segítőnek, és akkor azt mondta, hogy hát én nem mondtam, hogy fideszes vagyok, én még nem döntöttem el, és így, igen? Érdekes. Jó, akkor nem csodálom, hogy erre így nem tudsz válaszolni. Úgyhogy én ezt ajánlom. Lehet, hogy más azt mondta volna, de hát lemondtak, akik hibáztak. Ugye összesen két fideszes hang volt, a másik azt mondta, hogy ő nem hiszi el. Mit? Melyik hát, hogy bármi rosszat tett az a ember. Akkor miért mondtak le? Hát meg miért volt börtönben? Ja, hogy nem hogy a Kóny Endre, igen, hogy ja, ő azt se hiszi, hogy ő rosszat csinált. Hazudik az összes. Hát igen. A bíróságnak se hiszi. Ne, hát senki, biztos, hogy a Magyar Péter bírósága volt. 7 évvel ezelőtt. Így van, jó, hát... Szóval az már tényleg az, amikor már a valóságot kell letagadni, mert különben védhetetlen az álláspontod. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy ezzel lehet menni a nagymamát meg a nagypapát megkérdezni. Akkor nekik már csak azt kell mondani, hogy ne felejtsük el beúzni a... Mi az ágré? Hogy mind a kettő bejusson. Ilyet nem mondtunk. Nem szabad ilyet mondani. Amúgy egy jogász ezt meg kéne beszélni, hogy ilyet lehet viccelődni ezzel? Vagy ez mennyire választás, csalás a buzdítás? Mindig is féltem, hogy ott fogunk tartani egyszer, hogy a jogászokkal kell megbeszélni, miről viccelődhetünk. Nem akartam idáig eljutni. Viccelődni nem szabad bármi. Hát egy olyan országban élünk, hogy bemondással be lehet zárni helyeket. Bemondással, hogy én ott drogoztam, és nem az van, hogy téged elővesznek, meg megkeresik, hogy ki drogozott, ki volt az, hanem tudod, bezárjuk a helyet. Igen. Lehet azt, hogy... Itt élünk. Hát ugye ez? A Szőlő utcával is ez volt. Már eladták. És akkor minket aztán. Hogy nem zártak be? Aztán, hogy ők viccelődtek. Még nem tudom, hogy megvette bárki. De tegnap volt, hogy megvette. Tegnap megvette? Csak még nem tudni, valakinek ki. Volt zsebből 2 milliárd forintja rá? Valakinek akadt. Most is ilyen Tiborc szálloda lenne a helyén. Úgyhogy nek magas az esélye. Droppolta a bombát a Gulyás Gergely. Egy MZP pillanat. Ezzel is lehet menni riogatni amúgy a nagyszülőket. Minden pénteken a Gulyás Gergő valami hír van róla, hogy éppen miket mondott. Na nézzük. Ha Trump katonai segítséget kérne, megfontolnánk. Ami sokkal rosszabb, mint a MZP, mert az MZP azt mondta, hogy ha a katonai szövetségem, mert benne vagyunk, kérne támogatást, akkor nyilván válaszolnánk arra. A Gulyás meg azt mondja, hogy hát, hogyha ez az ember ez az elnök, akivel jobb vagyunk, kérne, akkor fontolná. Mert szóval így ez kicsit rossz. És méghozzá ugye az ukrajnai az valamennyire... Ja, egy védekező háború? Hát igen, meg ott kicsit közelebb van, de hogy mondjuk a... hogy mi közünk egy iráni háborúhoz, csak azért, mert Trump azt mondja, amúgy már mondta. Hát a NATO miatt. Szóval ugye ezt a Gulyás is mondta, hogy a NATO-nak kell eldöntenie. Hát jó, de már amúgy kérte Trump. Szóval annyira nem lelkesek a szövetségesek. Épp fontolgatjuk éppen akkor ezek szerint. De ráadásul ez a hormuzi szorosról szól, hogy mit küldünk oda, egy ilyen gumicsónakot? Vagy mi a franc? Mit tudunk mi felajánlani? Grippeneket, nem? Nem tudom. És azzal lelőjük a aknákat? Vagy tényleg a drónokat? Hát valószínűleg nem mi vagyunk a NATO legerősebb katonailag felszerelt ország. A Trump nem minket hív először, abba biztos. Igen, így mondják, csatlakoztak végre. Kik? A magyarok. Ó, bázzunk, jó van. Atya úristen. De a katonáink biztos jók, csak hát azért felszerelés. Na most sérjesd meg a katonákat is, ez az. Nem, a katonákkal nincs baj. Vagyunk egy kicsit komolyabb emberek, mint a színészek. Óvatosan. Inkább a felszereltségünk, azt gondolom, hogy Amerikához képest talán, mindegy, most már TV2 ezt kivágta, szóval most már magyarázhatok, de hogy a felszereltségünk, gondolom, nem annyira erős, mint mondjuk Amerikának. De hogy fogynak ki a rakétákból, már lehajolnak majd a magyarokért is. Hát ha teljesen kifogynak, akkor ugyanott lesznek, mint mi szerintem. Úgyhogy, na jó, de Orbán rögtön azt mondta, hogy ez egy hülye. Mit mondod? Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez egy hülye. Azt mondta, hogy marhaságot beszél a Gulyás. Ugye tegnap EU csúcs volt. Orbán marhaságnak nevezte Gulyás Gergely kijelentését. Arról megfontolnák-e a katonai segítséget? Jó, hogy így megbeszélik, nem a dolgokat előre. Hogy most amúgy itt mi van? Ez a kormányzás is valami ilyesmi. Az egyik mond valamit, vagy csinál valamit, és meglátják. Gec. Én nem ilyen törvényt hoztam volna, mindegy, most már. Máskor megbeszéljük. Ez jó. Orbán, azt hittem, hogy csak Budapesten ment kocsival, mert úgy kezdődik. Harcos, göröngyös volt, kicsit rázott a kocsi. Jellemezte péntek hajnalban Orbán a ülést, a EU csúcsot. Én azt olvastam, hogy amikor a Zelenszkijt fölhívták videócsaten az államfők, akkor az Orbán fölállt, járkált körben a szobában, és puffogott. Igen, erre is azt írta, hogy szamárság az Orbán. Viszont egy kép kijött, ahogy ott Magyarország politikai képviselete. Így azt mondta, hogy engem most mindenki hagyja. Most jól megmutatta. Igen. Ne szóljatok hozzám. Én azért beszólni nem merek, de most így most így járkálok mérgesen. Csak így motyogott, hogy... Európa erős ember, Ádám, az összes fegyvert bevetette az EU-csúcson. A utcai harcos. Igen. Amúgy múltkor is ott a irodán valaki. Közelébe vittek valakit, ilyen 15 szirénázó autó vitte, amúgy kicsit túlzásnak tűnt. Szóval azt gondolom, hogyha beraknák egy autóba, és csak csöndben vinnék, az valószínűleg... Hát akkor nem nyílik szét a Hungária előtte. Igen, de hogy az egy 15 autó minimum volt. És van olyan politikus, van olyan útvonal, minden reggel elmennek szirénázó autók. Szóval szerintem kicsit luxus, hogy szerintem rengeteg politikus már így jár munkába. Nem biztos, hogy erre találtak ki a szirénázó. A Lázárnak a fia is így jár haza. Igen, tehát, hogy... Volt ez, hogy a tarlós átállította a lámpákat, hogy zöld hullámon jöhessen be Óbudáról. De az mit jelent, hogy átállította, hogy mikor lesz zöld, vagy volt egy ilyen gombja? Mint a taxival. Mint valami főgonosznak, és akkor minden zöld lett, és akkor mehetett. Lehet, hogy vagy van ilyen GPS követő, és amerre jár, ott minden zöld lesz. Szerintem ahol ő ment, minden reggel ott zöld hullámra állította. Nem akkor, hanem... Miért nem volt alapból zöld hullám, nem? Mert így van kitalálva. Mert ahogy valahol zöld hullám, akkor máshol meg piros hullám van. Tehát kibaszott mindenki mással. Össze lehet hangolni, nem? Hát úgy nehéz, hogy minden politikus más útvonalon jár. És ezeket kéne összehangolnunk. Nem azt, hogy lenne jó a közlekedés. De hogy szerintem valószínűleg... Majd egyszer megtudjuk ezeket, vagy nem, de hogy amikor a régi irodánknál is voltunk, ott is állandóan szirénázó autók mentek, és ez nem biztos, hogy megszokták ezt a király létet, de hogy ez amúgy szerintem nem a alap, hogy minden politikus akárhova megy, rendőrök kéne, hogy kísérjék, nem? Főleg ugye a legbiztonságosabb európai országban. Vagy az ilyen politológus. Hát nem védelem jár a politikusoknak az a része, szerintem oké. Jó, de hogy szirénázva kell menni a pékségbe is? Hát oda nem. De amikor szerintem alapból túl sok helyre járnak az emberek autóval, legalábbis Budapesten. Tök menő lenne, hogy mondjuk ez már nyilván fönn se akarják tartani a látszatát, de hogy mondjuk BKV-val bemenne valaki, egy politikus. Mondjuk egy fideszes, nem biztos, hogy mostanában mer, de mondjuk el tudom képzelni, hogy Vitézi, ez lehet, hogy néha BKV-zik, nem? Hát ő trust fund járműveken. Vannak külföldi országok, ahol rendesen biciklivel mennek a politikusok, meg minden, de hogy itt úgy látszik, hogy ez a nép között lenni, az max egy ilyen országjárás jelent. Fölmegy a színpadra, azt elszalad. Nézd, Magyar Péter elgyalogolt Nagyváradig, tehát... Igen. Még biciklire se ült. Orbán is csinált egy ilyen akciót. Ez amúgy az szerintem az egyik kedvenc ilyen momentumom volt. Ez, mondjuk én szeretek alapból sétálni, de szerintem ez menő volt. Ez így hetekig lehetett erről hallani. Orbánék is kitalálhatnának valami kreatívat. Csak gondolom nem szeretne gyakorolni. Elgyalogolhatna Brüsszelig. Igen, mi lehetné a magyar zászlót? Visszafoglalni Brüsszelt, hogy mit szokott mondani? Elfoglalni? Amúgy ez nagyon jó lenne. Oh. Békemenet Brüsszelig. Most kiben Brüsszelig. Orbán Balázsnak eladom az ötletet. Most már lehet, hogy nem lesz rá ideje. Vagy most visszafelé. Most épp Brüsszelben van, akkor visszafelé. Az a gyalogol? Lehet, hogy amúgy átgondolnak közben dolgokat, és amúgy az biztos megrottyantja az agyadat a hatalmon kívül is, az, hogy gyakorlatilag ilyen non-stop munkába vagy 16 éve, nincs időt gondolkozni. Úgyhogy lehet, hogy egy El Camino-ra elmenne az Orbán és visszatérne, és ilyen demokratikus lenne. Mint Magyar Péter. Fideszesből ellenzéki lett az El Camino-tól, ugye? De ez a sztori. El szokott menni Horvátországba 2-3 hétre, és utána nem jön vissza demokratikusan. Sőt, utána benyújtanak ilyen mindenféle törvényeket, vagy megpróbálnak, szóval. Hát nem tudom. Majd most lelmeljük, több ideje lesz majd pihenni. Továbbra is blokkolja Orbán Ficóval karöltve az egyszer már általuk is jóvá hagyott ukrán hitelt, amiben amúgy nekik nem kell belefizetni, vagy hát nekünk, de igen, blokkolták. Ami nem jön olaj. Nem kell belefizetnünk? Na, hát ugye úgy egyeztek meg, hogy a csehek, a szlovákok, meg mi abban a 90 milliárdban nem vállalunk semmit. Hát akkor tehát azt blokkoljuk, hogy mások pénzt adjanak. Jó, és akkor várjuk az olajat, és akkor jó lesz. De amúgy elmentek jön. Mint Rékával együtt. Arra meg azt írják ott a következő, hogy április végén indulhat újra, meg az Európai Unió is beleszáll a helyreállításba. De most akkor rossz? Nem rossz? El van zárva? Most tegy mi az igazság? Most ez... Hát valószínűleg bármit mond a Fidesz, annak az ellentét az igazság. Én azt gondolom. Jó, hát jön majd újra olaj, de akkor ezután akkor... A választás után. Milyen kényelmes. Az akkor hogyha a Magyar Péter nyer, akkor mondhatja, hogy miatt jön újra olaj. Igen. Amúgy azon gondolkozom, vagy nem tudom, hogy lehet ilyeneket, de hogy... Most kiderül. Az ukrán dolgok miatt így óvatosan fogalmaznak, mert ezt próbálják minden szinten rásütni a Tiszára, ezt az ukránozást. De hogyha mondjuk nyernének a Tiszába, akkor fogalmazhatnának már egyértelműen, hogy amúgy azért nyilván a Ukrajna egy megtámadott ország, ami mellett azért ki kell állni, szerintem valamennyire. És a Oroszország ellen, mint megtámadó agresszor fel lehet szólalni, csak most valószínűleg óvatosabban csinálja a Tisza, mert ezt az ukránozást nagyon irálisan feltolta a Fidesz, de hogy lehet egy emberibben hozzáállni az ukránokhoz majd egy új kormánynak. Te hogy látod? Hát szerintem azon múlik, hogy nyernek-e és mennyire nyernek. De persze. Hát meg szerintem azért az európai pártcsaládjuk, az EPP azért, hát ez az európai jobbközépnek az álláspontja, amiben ők vannak. Csak olyan furcsa, hogy már itthon attól kell félni, hogy kiállsz az ukránok mellett, hogy azért mégiscsak egy honvédő háborút tartanak, ami nekünk is az érdekünk, hogy az oroszok ne jönnek tovább, és akkor ezen kell aggódni, hogy ezt morálisan teljesen egyértelmű dolgot kimondom, és akkor ezzel szednek szét. De semmilyen ilyen megosztó, bár ezt nem tudom mennyire megosztó, de mégis tegyük fel, hogy megosztó témába igazából nem foglalnak álláspontot. Pont a választás miatt. Ugyanez volt annak a Pride is. A Pride-ról posztoltam úgy aztán a Magyar Péter. Már, tehát, hogy így mondta, hogy oldjátok meg nélkülem. Ami végül is oké. Okay. Amúgy ez a mikrofon tartása, ez konkrétan egy ilyen pilates szóra. Nagyon furcsa, mert ha innen beszélek, nem tették semmi. Ez hogy működik? Úgyhogy még arra is koncentrálnak, hogy szembe legyen velem. Polgárosodás rovat. Úris. Várj, itt kiírtam dolgokat. Jó. Inkább deklasszálódás rovat. Szóval ez egy új cikk. Úgy lecsúszott a magyar társadalom az elmúlt 4 évben, hogy az ELTE kutatói nem hittek a szemük. Mi ez? Elmentek a budai lakásukból a vidékre, vagy mi történt? Ez, hogy nem hittek a szemüknek. Mire számítottak? Milyen adatok jöttek? Nem ki? Az utcán mentek? Budapesten, ahol csak ilyen ordibálnak az emberek, és dobálják a szemetet össze-vissza. Nem tudom, itt Szegeden is, hogy veszitek észre, hogy... Rend van. Igen. Nem, de tényleg így az emberek az utcán, hogy jobb állapotban vannak, mint mondjuk 5-6 éve, vagy rosszabban? Attól függ. Egyszerre egy fejmozgás. Ilyet, vagy egy ilyet, és akkor ugye eldöntöm. Nem nyilatkozunk. Jó. Attól függ, kit találsz meg, én azt mondom. Igen, de furcsa, hogy Budapesten mindig a rossz végét találod meg. Ott megtalálasz téged, keresni se kell. Szóval miket állapítottak meg, Barna, mesélj? Na, 2021 és 25 között a felső réteg aránya csaknem megfeleződött, 95%-ra csökkent. Még a felső réteg is. Tehát senki nincs biztonságban ebbe az országban. Az öt meg már heres maradék, nem? Az valószínűleg igen. Tehát már tényleg olyan, mint a Hunger Games, hogy vannak azok ilyen bolondok, ilyen csillogó arany ruhába, és a többiek csak ilyen Mad Max. Magukat az ebéd után, hogy újra elhessenek. Igen. Hasonlóan drámai mértékben 24%-ról 14%-ra csökkent a felső közép réteg aránya. De amúgy ez mit jelent? Szerintem 5 osztályra osztották, így a népességet is azt szerint kategorizálták. Az alsó közép réteg 36%-ról 38%-ra nőtt. A legdrámaibb mértékben az alsó réteg aránya változott 31%-ról 43%-ra nőtt, ami példátlan. Példátlan. Ez ugye a fantasztikus Fidesz kormányzás utolsó 4 évének az eredménye. És mit jelent ez? Ilyen fizetések alapján lőtték be, hogy mondjuk a család összbevétele? Nem, nem. Szerintem itt, hát a polgárosodást azért nem lehet bevételhez kötni. Szerintem ennél bonyolultabb a metrikája, azt én nem szedtem ki ebből. Talán Nóra esetleg tudom. Hát szerintem az van benne, mondani. Hogy mennyire vagy kiszolgáltatva olyan számomra, hogy mennyi megtakarításod van, mennyire tudsz gondoskodni magadról, milyen a végzettséged, szóval, hogy ez egy ilyen komplex mutató. Igen. Meg a státuszod a társadalomban. Ugye? Mennyi, az is nagyon fontos, hogy mennyi szociális kapcsolatod van, szóval a polgárosodásnak az is egy mértéke, hogy milyen széles a szociális hálód. Egyébként szintén, mert alapvetően az látszik, hogy a marginalizáltabb csoportok be vannak záródva a saját családi közegeikbe. A modernizációnak az egyik, nem tudom, mértéke az az, hogy mennyire tudsz azon túl kötődni a tágabb közegethez. Szóval, hogy igazából ez is része amúgy, hogy van egy ilyen bezáródás az alsóbb rétegekben. És ami még szerintem ebben a cikkben nagyon érdekes volt, hogy ezt a Kovács Imrék készítették, és ők nézik mindig a párt preferenciát is, és foglalkozási csoportok szerint az nagyon erősen kijön, amit egyébként sokan sejtettek, a Kéri László meg a Lakner Zolit hallottam erről beszélni így a Tiszaszigetes tapasztalataik alapján, de hogy ez a kisvállalkozói réteg az, ahol nagyon erős a Tisza, tehát ahol van valami... 36-17% vagy arányban vezet a Tisza. Ami ugye azért fontos, mert ott van valamilyen szintű polgárosodás a tekintetben, hogy magabíró vagy, saját vállalkozásod van, van egy ilyen öngondoskodás, meg valószínűleg azzal való szembesülés, hogy mennyire nehéz növekedni egyébként, hogyha nem vagy bekötve bizonyos ilyen klientúra hálózatokba. Úgyhogy ez szerintem szintén olyasmi, amit nagyon izgalmas lesz majd elemezni, hogy a választásokon mennyire látszik majd meg az, hogy ezek a közösségi szinten fontos integrátor emberek tudják-e magukkal húzni egyébként egy párpreferencia váltásban a saját közösségeiket. Gyors játék. Na. A kutatók szerint a népesség mindössze X százaléka polgárosodott. Szerintetek mennyi az X? Igen. 2, 5, 10. Van, aki 10-et mond, igen. Igen. Még valaki? Elég rossz véleménnyel vagytok a magyarokról, azt kell, hogy mondjam. Nem hiába, ugyanis 5 a válasz. A népesség mindössze 5% a polgárosodott, ami hát azért az Európai Unióban ez mindenképp szerintem valószínűleg a legrosszabb arány. Tehát ez, hogy 5% a polgárosodott. Akik így elmennek a kávézóba, így vagy kikérnek egy kávét. És kortádót kérnek, mint te. Kortádót kérnek, elkezdenek verset olvasni. A verset én sem olvasom. Rágyújtanak egy pipára. Pipára, igen. Írnak esetleg valami szamizda, vagy valami ilyen novellát. Facebookon valami kommentet. Igen. Kiakadnak, ha jól van ez írva, mint meg. Van ott van egy festményük. Igen. Na, mi az? 25% a polgárosodó, úgyhogy még nőhet ez akár 30-ra is valamikor. Egy szép napon. A gyengén polgárosodott 36%, a nem polgárosodott 34%. És akkor még itt van egy következmény. Ennek bizonytalanságot hozó következménye lehetnek, hiszen a széles középosztály lehet az, amely a társadalomban tudja ellensúlyozni a mindenkori gyanús politikai elitet. És képes arra, hogy a visszaépülő civil társadalmi szervezetek keretein belül segíteni tudjanak annak, akik lejjebb vannak. Hát akkor ez most egy ideig nem lesz. Ja. Amúgy szerintem, ami érdekes, még a Magyar Péter beszéde volt most március 15-én, nagyon erre a polgárra volt fölhúzva, ami ugye egy régi korábbi fideszes üzenet is, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez a polgár szó vajon tényleg, hogy így rezonál-e az emberekkel, vagy ez egy ilyen ennyire pozitív jelző. Hát a Tiszánál valószínűleg igen. Ja. Azt gondolnám. És nem tudom, hogy a Fidesznél van-e az, aki szeretne egyszer. Vagy ott szerintem sokan azt hiszik, hogy benne vannak, miközben nem. Ja, hogy azt hiszik magukról, hogy... Hát ugye... Amúgy ez van, ezt szokták mérni szociológusok, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy középosztálybeli. De hát annyian nem lehetnek középosztálybeliek, mint ahányan azt hiszik magukról, mert egy kicsit mindenki felfelé. Azt hiszi, hogy vannak nála sokkal rosszabbul élők, meg sokkal jobban élők, és így középre pozícionálják magukat. Ja. Ja, meg hát az 5% polgárosodott, hát amúgy akkor statisztikailag ebbe a kávézóba vannak van két összes... és felen. Vagy nem tudom, mennyien vagyunk? 50-70? De kávézóba ülnek, az más szintű, hogy porgásodtak, nem? Jó, igen, akkor egy kicsit vettek egy jegyet erre az eseményre. Igen, Szeged az lehet, hogy egy ilyen polgári város. Hát, és most nem akarok beszólni Szegednek. Nagyon szeretem. Még a szegedieket is bántsuk meg. Nem, ez nem szegedi, ez magyar, ez magyar sajátosság, de jöttünk be ott a hídon át, és akkor így megjelentek a panelek, meg az a villamos pályaudvar, azt hiszem, hogy múzeum, mert hát ez a villamos az nem... Nem egy modern 21. századi eszköz, ami itt van. Vagy van olyan is, olyat is láttam. De hogy így szörnyű volt, olyan volt tényleg, mint a délszláv háború szokásos. Tehát egy ilyen panelek, mint hogy nem változott volna semmi. Te nem ilyen de ugyanígy azt akarom, hogy ez nem Szeged, ez magyar sajátosság, ahol én lakom, ugyanazon panel, azok a szar bódék, szét van a korhatva. Te is panelban laksz balra, nem? Felújtott valaki, azért tudja. Kürtös kalácsot árul. Igen, azt mondom, ott is megállt az idő. De annyira szomorú, hogy így jövök, és így azt is nagyon furcsa. Sokan egy épület, amit a utóbbi 20 évben építettek. Sehol. Vagy valahol van, az meg EU-s, oda van írva, de, az EU-s. Hát állandóan épít a Tibort helyeket. Jó, hát nem a panelek mellett. Azt a befektetők felvásárolják. A Dürer. Igen, vagy a nem tudom. A MÁV székház. Beköltöző. Mit kell venni, hogyha... Letelepedési kötvény. Letelepedési kötvényes vagy, akkor is kell ingatlant valami. Kell venni. Hát az nagyon kell. Az MCC Oroszország szakértője szerint az orosz beavatkozás a magyar választásokban példa nélküli az Európai Unióban. Amúgy már volt, nem a romániaiban is beavatkoztak? De hogy még annál is jobban? De az MCC Oroszország szakértője, tehát ha valakit nem hallgatnék meg ebben a témában, lehet, hogy az MCC Oroszország szakértője. De így se, hogy a te narratív, vagy a Lipsi narratívát mondja, így se hallgatjuk. Igen, hogyha még ő is ezt mondja, akkor lehet, hogy az... És ő még akkor ott dolgozik? Akkor valami tényleg történik. Nem tudom, Szijjártó mit mondott erről, de hogy amúgy azt én is észrevettem, tegnapon néztem így, voltak nem túl kedves kommentek a Jól van ez így alatt, és így egymás után volt. Rögtön gyanús volt. Igen, mármint az, hogy mindegyik, abból lehet látni, szerintem, hogy ezek az orosz botok amúgy már kifinomultabbak. Régen volt, hogy elárasztották a kommentet ilyen, mindenféle ilyen csajos kommentek, hogy valamire kattints, vagy valami, mindegy, ezek voltak ideig. Most az orosz botok vannak, amik már a videóra reagálnak meglepően jól, csak ugye most már az van, hogy a YouTube automatikusan feliratot gyárt a videókból, és azt le lehet szedniük, és akkor ezt egy AI gyorsan átnézni, hogy mi volt a téma, és tud már arra konkrétan reagálni. De közben azt lehet látni ezeknél a kommenteknél, az legyen gyanús, hogy egy max. 2 hetes mindig az a regisztráció, kb. Az első hozzászólásuk a csatornához, és rögtön így elmondják, hogy mi a bajuk, hogy régen itt minden jobb volt, meg ilyenek, és hiába 5 perces a komment, már 30 like van rajta. Szóval így úgy van, hogy beírják a kommentet, és valahogy a botok rögtön föl-lájkolják őket, és akkor így van egy csomó ilyen komment egymással, hogy viszonylag, hogyha látom, hogy valaki szít, de mondjuk már 16 éve regisztrált, jó, hát akkor az legalább tudom, hogy egy valakinek a véleménye. Meg van az a csávó, aki mindig legalább 3 kommentet ír, ilyen kurva hülyék vagyunk. Jó, de ő legalább minden részt megnéz. De igen, azt amúgy el kell ismerni, hogyha ezt hallgatod, és biztos, hogy hallgatod, hiszen minden rész aláírsz, akkor... Én becsülöm, a kitartó munkát, az becsülöm. Igen, mondjuk nem tudom, hogyha valakit ennyire hülyének tartanék, azt minden nap azt hallgatnám el órákig, de lehet, hogy csak... Kormányinfót is meghallgatod. Nem. Hát a... Meghallgatjuk a... Csak a barna. Kiszervezted a barnának. Az összevágott részt. Hát igen, amit az újságírók beletették a munkát, hogy összeválogassák. Hát igen. Ez a reakció. A szabad időmben lehet nem csinálnám, de úgy, hogy tartalmat... Úgyhogy fizetnek érte. Tartalmat kell belőle gyártani, az más, de hogy így figyelj, lehet, hogy tudni akarja, hogy mi megy erre az idióták környékén. Mit gondolnak az idióták éppen? Tehát lehet, egy csomóan biztos máshogy szórakoznak rajtuk, mint ahogy mi gondoljuk. Én nevetgélnek, hogy a sok idióta. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezt például én is látom, hogy ez nem tudom, amúgy valamennyire köszönjük szépen, mert ez egy elismerés, hogy a csatornánkra is küldenek orosz botokat. Gondolom, ez azért nem mindenhova küldenek. Hát a riposzt is kapott, csak pozitív botokat kaptak. Szóval azért nem egy... Meg Orbán Balázs Facebook oldalon. Nem lehet ilyen plecsnit rakni magunkra, hogy már orosz botok is megszálltál. Ez is egy díj. Hogy köszönjük igen, szépen, hogy erre. Az a baj, mondjuk... Szemlézte a Mondine. Hát az milyen díjak vannak még? Kár, hogy nem lehet olyan filtert, mert amúgy az élő cseten lehet, hogy mondjuk csak az szólhat hozzá, aki már egy hónapja fel van iratkozva, vagy ilyenek, és akkor és ez megszűrni az orosz botokat, hát sajnos ideig nem jutott el a YouTube még. Ha már orosz és beavatkozás, az tegnap droppolta a Panyi Szabolcs, hogy a EBSZ, az a Putyin volt személyes tolmácsát küldte ide, hogy a választások felett örködjön, igen. Igen, az EBSZ ilyen megfigyelőket küldenek, hogy rendben lemennek a választások. Csak nem értem, hogy a oroszok az ilyen szerzetekben nem rúgták ez összeset? Tehát, hogy így nem akarok senkit igen, az olimpián indulhatnak. Elítélni, de hogy azért főleg a Putyin tolmácsát azért én rögtön kirúgnám így bármiféle nemzetközi egyesületből. Hát jó, jön ő. Legalább otthon érzi. Az Origo figyel arra, hogy itt rendben legyen a választás, akkor én nem aggódom. Csak nem kellett volna egy másik csapatot is ide küldeni, mert azért fele, hogy ne legyen rendben. Az a lényeg, hogy most akkor már nyíltan vannak itt az oroszok. A Nagyferó is már nem csak a spájzban. De bár itt vannak, hogy hogyan kibertámadások, amikkel ellenzéki aktivisták személyes adatai kerültek nyilvánosságra, oké. Vannak még kibertámadások, orosz sajtóanyagok tömeges átvétele. Hát az megy. Az már évek óta megy. Igen. Szó szerint átveszik az orosz sajtó híreit, oké, ilyen is van. Fizetett influencerek. Na, arra kíváncsi leszek az, hogy fog zajlani. De az már zajlik. Arra már késő, nem? Ez már hogy... zajlik? Hát... Hát az egész megafon? Vagy mire gondolsz? Most néztük meg a... Jó, az nem orosz, ez majd, de hogy a Rubin Tréka is, ha már propagandát gyárt, az valószínűleg nem magától jutott eszébe, nem? Jó, csak azt hittem, hogy már az oroszra mondod, hogy Kreml pozitív tartalmamakat is megveszik a magyar Nógrádi influencerek. Hát őt már... Mit akartál mondani? A Bencsiket? Az a jó, hogy igen, itthon nem kell megvenni egy csomó influencert, hogy orosz propagandát gyártson, mert már maguktól is nyomják évek óta. Ennek fényében tényleg az, hogy a békemenet elején az a Molinó volt, hogy nem leszünk ukrán gyarmat. Tehát, hogy így. Ez szürreális. Igen. Ezt nem láttam. Ez volt kiírva a zászlóra. Igen, ez volt a nagy Molinó az elején. Jó. Hát nem leszünk, tényleg. Nem kim voltatok? Ja, csak a barna volt kim. Hát de nem a elején. Igen, az elején onnan eltaszigálták az újságírókat, nem tudom, láttad. De. Láttam, az nagyon durva egyébként. És most van és amúgy főleg azt veszem észre, hogy amúgy a női újságíróknak mennek neki. De amúgy lehet, hogy kedvesebbek amúgy a nőkkel, hogyha nem épp kitaszigálják őket, nem? Már amúgy láttam, hogy azért a Simorral sem voltak túl kedvesek, amikor Bede oda ment hozzá, szóval... Nem, valóban. De ugye itt a Bede, ő egy... önmaga egy elszabadult hajóágyú, de ugye a Noémit, például a Martin Noémit, hát konkrétan egy ilyen biszti örök, meg a Kubatov emberei. Hát a Kubatov titkár. A Zalavári Noémibe is az Orbán országjárásán belekönyököltek ott a biszti örök. Jó, hát ott úgy lett, szóval azért ilyen közelharcá válik az újságírás Magyarországon. Meg, amit nem... Ezekben a hetekben. Amit nem néztünk, ugye a Zsolti ba is. Összeverekedett a kivel? A Kossuth Díjas Pataki Attilával. Pataki Attila. Összeverekedett? Nem verekedett, hanem hasba vágt. Pataki Attila hasba vágta. Amikor arról kérdezték, hogy méltó a Kossuth Díjra, azt mondta, hogy nagyon majd megmutatom én, hogy méltó vagyok, és hason vágta a Zsoltit. Az UFO-któl talán volt valami. De az UFO-kra rákedzett, és akkor azokra is elkezdett magyarázni. Ja. Szóval, hogy ilyen teljes agy. Azt kezdte magyarázni, hogy ő nem véletlen Amerikába is már nyilvánosságra hozza az UFO-oktákat. Semmi ilyesmit nem hoztak nyilvánosságra amúgy, mert tovább azért nem olvastam, mint csak egy hihetetlen magazin, gondolom, meg nem tudom melyik ilyen furcsa ilyen G-portálos blogon az információkat. G-portál? Igen, ilyen gifekkel, tudod, ilyen UFO-k így ott mennek, és akkor ott mondták, hogy nyilvánosságra hozták biztos. Mert a Obama mondott egy dolgot, amit teljesen elferdítettek, de hogy nem hiszem, hogy a Patakihoz jó fordításba jutott el ez a dolog. Egy Kossuth Díjas művészről beszélsz. Jó? Igen. Több tisztelettel. Több tiszteletet. Add meg a tiszteletet. Tudod, kinek add még meg a tiszteletet? Bencsiknek, aki néz, ezt írta. Színe és visszája címen publikálta Bencsik András. Miért kell kétszer odarakni a képét? Mit írt? Figyú, a békemenetről van szó. Olvasd fel az első. Majd én felolvasom. Azt a elolvastam az első mondatot. Egy véleménycikk a Demokratán. Demokratán, ugye? Oké. Okay. Nem én mondom, a Bencsik. Szeretném pofán verni Magyar Pétert. Semmi finomkodás, arculütés, pofonadás, meglegyintés és hasonlók. Nem bizony, hanem egyenesen, ahogy jön, lendületből jól pofán akarom verni azt a csalót. Aj, ez a polgárosodás tényleg nem annyira megy itthon. Erős a gyanúm, hogy Bayer Zsolt barátom támogatná ebéri törekvéseimet. Szerintem Stefka István sem tiltakozna, és több mint valószínű, hogy a tetlegességet nem kedvelő Széles Gábor, valamint a többiek se tiltakoznának e szándék ellen. Ugyanis feldühített ez a pimasz tolvajlás, és így dobantott egyet biztosan úgy, ahogy kiugrott a nyerkegyenc, ellopta a békemenetet. Ellopta a békemet. Mi az, hogy ellopta a békemet? Ellopta, Ádám, majd kifejti. A valamint a többiek, tehát a Bencsik, a Stefka, a Bájer és a Széles Gábor után a többiek, az összes volt kommunista. Kikre gondol? Tehát, hogy a minden vénkomcsi. Szörnyű. El akarod olvasni az egészet, ami nem igen. Hosszú, de... Ja, értem, hogy a Hősök teréről indult igen. Régen a békemenet, és most nem tudott onnan indulni. De és ezért egy arcul csapás kell. Pofán. Amúgy szerintem azért sem onnan indult, verni. Mert akkor tényleg összehasonlítható lett volna a legutóbbi Tiszás rendezvényekkel. Szóval valószínűleg jobban jártak ezzel. A békemenet a miénk, a kezdeményezők és mindazok, akik egy szívvel és egy lélekkel, már 14 éve vonulunk 100 000-en. 100 000 szám. 100 000 szám. Igen, ez inkább 10 000 szám. Ilyen artikulációs gyakorlat. Hogy hitet tegyünk a szeretet és az összefogás mellett. És demonstráljuk az országnak, világnak összefogás csodálatos erejét. De. Amúgy nem az előző mondod, sorokban írt, hogy úgy pofán verne valakit erejét arról, hogy szeretet és összefogás mellett tesznek hitet. Érzed, hogy később, árad a szeretet. Most ez a sunyi tolvaj leutánozta és ellopta e szent mozgalmat. Épp csak annyit változtatva a nevén, hogy ne lehessen ellene plágiumpert indítani, de akkor is lopás ez. Alattomos leutánzása valaminek, ami nem az övé. Ők találták fel, hogy emberek menetelnek. Igen. Hát mondjuk van benne újítás, az, hogy elméletileg nem a Fidesz, de közben azért mégiscsak a Fidesz, oké. Okay. Civilek szervezet. Ez a rákcsáló azonban mindent fordítva csinál. Jézusom. Hú, ez kegyetlen. Ráadásul hosszan szónokolt a maga robotember hangján. Még ráadásul beszédet ismert mondani. A valóság és egy annak ördögi kópiája. Jézusom, ezek már tényleg ilyen olyan szinteken vannak, hogy most már félek, hogy mindjárt előveszik a medvedisznó embereket, meg ilyenek. De itt akkor a végszót azért olvassuk el, hát ott már nyugodtam. Te kit választanál ebben az őrült és egyre veszedelmesebb világban a magad és utódait jövőjét, biztonságát valakire rá kell bíznod? Mert valakit választanod kell. A valódit vagy a csalót? Hát, melyik? Ez egy jó kérdés, ezt nem fejtette ki. Valódi mi? Bencsik azért most büszke volt magára biztos, hogy most azért oda pörköltem amúgy. Az, hogy itt van az arcképe, és alatta ez a mondat, szeretném pofán verni Magyar Pétert. Nagyon sokat felolvastál, egy mondat maradt két, amit én kiemeltem. Mi a szeretet és az összefogás egyében vonulunk fel. Ő és a követői a gyűlölet és a bosszú nevében tesznek úgy, mint ha olyanok volnának, mint mi, pedig éppen ellenkezőleg ellenségként tekintenek ránk. Mondja ezt úgy, hogy azzal kezdi a kibaszott cikket, hogy pofán verni az embert. Nem olvassák el ilyenkor? Próbál Bájerre. Szeretet, összefogás, béke, és közben úgy írja, hogy arról szól, hogy kit verne meg. Itt látom, közben van egy cikk, a Magyar Péter támogatására kiterjedt dezinformációs propaganda hálózatot hoztak létre az ukránok, és akkor itt van a kép a... Csupa magyar emberre. Egy millió, vagy félmillió fiatal. Igen. És akkor itt van a Noárék, Kváji Pista, Mayday Fanny. Jó, hát úgy látszik, ezt is az ukránok hozták létre, mindenre van ide. Aki nem fideszes, az ukrán dezinformációs propaganda hálózat tagja. Bár nem vagyunk a képen, de magunkat is akkor szegíde sorolnám. De még már hamarabb létrejöttünk, mint a Tisza párt, szóval mindig megmagyarázzák majd, már azt hiszem már megmagyarázták. De később születtél, mint Magyar Péter. Az igaz. Igen, csak ő még fideszes volt, amikor már jön a Fidesz ittam, szóval... Viszont másik hír, hogyha ezt a gyönyörű hírt tovább lépünk. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem kell kiegyensúlyozottnak lenni a közmédia Facebook oldalának. Ezt nem mondtuk már? Nem, mondtuk, és a kúria azt mondta, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni. Igen. És az Alkotmánybíróság meg azt mondta, hogy nem kell kiegyensúlyozottnak lenni, hiszen erre hát nagyjából az volt az érvük, hogy igazából nincs a jogszabályban külön a Facebookra semmi. Úgyhogy a kúria úgy viselkedett, mint jogalkotó, és ő beleképzelték, hogy miféle jogaik vannak a Facebook oldalnak, hogy milyen kötelezettsége is. A Kossuth Rádió Facebook oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak. Tehát ez, amit tegnap néztünk, vagy tegnap előtt, azért lehet kinn akkora. Mi is volt? A Rubin Tréka, azt ott néztük. De volt valami más is most a... Már Curtis-es volt a Radnai Márkos képpel. Ja, hogy a Curtis sok ilyen buliba járt, azt tudjuk. Igen, és nem akarom elmondani, mi van itt, vagy valamilyen fasság volt, nem? Alkotmány bíróság, aminek egy volt Fideszes a vezetője. Mondjuk tudom, hogy ez ilyen fura kérés, de hogy egy normális országban lehet, hogy a közmédia azt mondaná, hogy jó, az Alkotmánybíróság nem kötelez minket arra, hogy de mi csak azért hogy kiegyensúlyozottak legyünk, de hát azért mégis a közmédia vagyunk. Megoldjuk ezt annélkül is, hogy köteleznének rá, de hát ennyire ezért nem. De ami kicsit vicces ez a hír, mert ez azt sugallja, mintha egyébként kiegyensúlyozottak lennének, csak a Facebookon nem. Aha. Miközben azért annyira nem ez a helyzet. Pedig megígérték, de most már azt mondják, hogy hát bocsi, hát nem köteleztek rá minket, ugye muszáj a propagandát nyomni. Úgyhogy most mi lenne, még a mindmegette.hu-n is az menne? Az Alkotmánybíróságot nem zavarna. Kivéve Szabó Marcell, tapsoljuk meg, alkotmánybírója azt mondta, hogy van felelősségük a közmédiának. Legyen az Facebook, aha, vagy TV, vagy bármilyen más médium. De ugye ki van még ott? Patyi? Vagy Panyi? Vagy nem. A francának a neve. Ugye egyik alkotmánybíró, Patyi András, aki ugye bocsánatot kért Orbán Viktortól 2008-ban, hogy megbüntették, mert megszegte a választási törvényeket. Tehát egy ilyen alkotmánybíróink vannak, akik ott hajbókolnak a Orbánnak. Hagyjuk is. Polgárosodás level 0. Újabb hat évre kinevezték a GVH fideszes elnökét. 6 évre? De ezt majd le lehet váltani ezeket az embereket, akiket lassan, még gyorsan kineveznek. Te érted, lesz egy választás, és még egy... Én attól az időszaktól félek egy kicsit, hogy félek, biztos izgalmas lesz, hogy megnyeri mondjuk a Tisza, és akkor meg egy hónapig azt csinál a Fidesz, amit akar, amíg átadja. És akkor mindenkit kinevez 15 évre, vagy mi? Hát ezek már megtörténtek a lényeges helyeken, tehát a... Vagy rendeleteket még lehet hozni majd. Parlament, az nem tudom, hogy van a már. Van ilyen előkészített csomagjuk, hogy jó, a Tisza nyer, megyünk be hétfőn, és akkor így, itt ezt mind alá kell írni. A Zsolt, a Semmilyen Zsolt éjfélkor benyújtja a javaslatokat, igen. Igen, meg többiek már repülőn lesznek. Hát ami a Tiszások helyében ott állnék a magyar állami vállalatok kapujába a választás másnapján. Hát valamit muszáj. Mert nem lehet, hogy még egy hónapig egy álmokfutást csinálnak, hát ez kegyetlen lenne. Főleg, hogyha csak többség lesz a Tiszának. Fú, ám mindegy, nem lesz kevésbé izgalmas a közélet amúgy, az biztos. Nem fogunk nyaralni menni, vagy hogy mondják ezt szünetben. Mikor utána fog tudni újra aludni a Barna? Hát mondjuk még áprilisban, vagy? Nem, emiatt nem aludtam. De... Viszont van azt egy hiszed, hogy emiatt nem aludtál, de van valójában. Van egy rossz hírünk is. Visszalépett a jelöltségtől Tisza Péter. De ez már volt hír. Na most a Somogy egyesbe. Esküszöm. 100 000. Ne. Hát, de most üldözte. Igen, a Marci elkezdte. A Marci ott üldözte, és nem tetszett neki, hogy a Marci üldözte. Nagyon nyomasztó sztori. Ilyen valami, valami szerencsejáték függőségből fakadó adósságai voltak, és valószínűleg azt próbált rendezni ezzel a... De sikerült. Hát ki nem, tudja, hogy visszalépett. Így visszalépett, mi lesz? Mert valami szerződést talán. És utána lépett vissza. Igen. Hát ez történt, lehet elolvasta, és olyan hülyék a Fidesznél, ezt el tudom képzelni, hogy nem írták bele a szerződésbe, hogy ha visszalépsz, akkor amúgy akkor ezt a pénzt kérjük vissza. Valószínűleg volt szerződés. Egyébként azt néztem a Marci videójában, hogy ugye az volt, hogy felhívta a Gulyás Mártonőt, hogy tudunk-e beszélni, és akkor interjúztak, de igazából arról beszéltek, hogy majd élőben megbeszélünk mindent egy interjú keretében, és amikor oda ment hozzá másnap a Gulyás Márton kamerával, mikrofon, akkor pénzt kért az interjú cserébe, és mondta, hát nem fogunk pénzt adni, és akkor így elfutott gyakorlatilag. Hát valószínűleg meg van szorulva, meg ez ilyen nyomorult helyzet. És azt mondta, hogy ja igen, hogy miért pont Tisza Péter, miért Tiszára változtatta a nevét, azt mondta, hogy hát jobb hangzik, mint a Duna. Igen, a Duna, igen, nem győzött meg. Duna párt ez nem lesz? Azt is ugye amúgy van. Igen? Igen, nem, az nem egyik volt DK-s, vagy DK-s bejegyzett egy Duna pártot. Volt DK-s? Adjárat. Mi van a DK-val most? Most volt 1%-on vannak? Jól tudom, volt egy új felmérés. A Minerva dobott tegnap egy 1,7%. Amúgy arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a Minerva-s módszertan ez mennyire lesz pontos, mert ugye ők egy AI call centerrel nyomják, úgyhogy arra az engem nagyon érdekel. Szerintem tudom képzelni, ez mi? Ilyen robot beszél hozzád? Aha, igen, és ők amúgy azt mondják, hogy egy csomóan szívesebben válaszolnak az AI-nak, mint próbálják adni, embernek, hogy ő ember, az a TikTokos felolvasó nő beszél. Van az a tipikus AI, előre, hogy nem? AI vagyok. Igen, haló. igen, bemondja, mikor hív. És akkor mi az emberek, azt, jó, akkor ezt biztos nem veszik föl, vagy nem. Vagy... nem tudom, valamiért vannak, akik szívesebben válaszolnak az AI-nak állítólag. Torockai megígérte, hogy pokollá teszi majd Orbán Viktor és Magyar Péter minden napja. Egyelőre csak Magyar Pétert jelentette föl. Igen. Ennek a felét kezdte el teljesíteni. Ezt ígértem. Miért nem azt ígéri, hogy a magyaroknak, vagyis lehet, hogy azt is ígéri, hogy jó lesz nekünk, de hogy azért... Mérleg nyelve. Jól indul. Volt 16 évet pokollá tenni mondjuk Orbán Viktornak mindenképp azért. Csak jó haverok lettek, ha jól látom, nem? Hát egyedül a Mi Hazánkos törvényjavaslatokat fogadott el a Fidesz, nem? Tehát mástól nem igazán sikerült. Biztos véletlen. Neked van mindenféle véleményed a Mi Hazánkról, mesélj el. Hát most, ami szerintem itt releváns vagy érdekes, az tényleg az az érzésem, hogy amúgy sokan fogják választani ilyen harmadikként a mi hazánkot, hogy ez egy maradt, ami még így be tud jutni, és vannak ilyen emberek, akik nem akarnak se a Fideszre, se a Tiszára, és azokat felporszívózzák. A DK-val mi van? Hát ugye nincsenek a bejutás közelébe sem, meg a kutyák se, úgyhogy ez maradt. Hát meg az, hogy ez a bűnvadászokos sztori, ami szerintem talán a legijesztőbb, hogy mennyire sokakkal rezonál, és ez a tartalom így bepörget abba, hogy aztán a szélső jobbra szavaz. Hát ez inkább a ország állapotát jellemzi. Hát igen. Hát, hogy én őszintén volt már, hogy pár órát eltöltöttem bűnvadászok nézéssel, azért érdekes. És azért az ember igazságérzete gyakran sérül. Vagy csak nem mondod. Nagyon, igen. Tehát, hogy elég hülye jogi helyzetek vannak, főleg ebbe a bérbeadásoknál. És én azt nem tudom, hogy nem sikerült rendezni. Most már 36 éve, de az utóbbi 4-10-16x éve, hogy nem sikerült ezt rendezni rendesen. Azért értem, hogy az embereknek mi problémájuk van ezzel, és miért futott ez ekkorát. Hát meg azt érzik, hogy az állam magára hagyta őket, és akkor azt látják, hogy itt a toroszkaiék... Jönnek a kemény csávók. Hát igen, legalább azt látják, hogy valaki legalább törődik ezzel a problémával, ami láthatóan a egyik oldal nem nagyon mer erre mit mondani, nehogy valami a másik oldal meg leszarja, és azt látják, hogy basszus, van egy ember, aki úgy látszik, hogy legalábbis tudomás vesz erről a problémára, az, hogy hogyan oldja meg, az már nyilván egy kérdéses dolog, de hogy... Nem megoldja ugye azért alapvetően, hanem oké, fölmutatja meg, úgy tesz, mintha képes lenne kezelni. De hát nyilván nem lehet önbíráskodással kezelni olyan dolgokat, amiknek szociális gyökere van. Az, hogy ennyi ilyen feszültség van, meg probléma, az mondjuk összefügg azzal, hogy milyen típusú lecsúszás van anyagilag. Jó, de a részben lévő ember problémáját valamennyire megoldják. Most oké, hogy van több száz vagy több ezer ember, akinek meg nem. Hát tüneti kezelés arra. Hát a probléma hogy... nincs megoldva, egy ember sorsa esetleg ki van segítve. Ami... szürreális. És szürreális, hogy amúgy a Orbánék ebben nem látják azt, hogy basszus, ez az szerezhetnénk jó pontot, hogy megoldjuk ezt a problémát, és basznak rá. Tehát tényleg most már elengedtek mindenféle kormányzat, úgy látom, hogy így meg se próbálnak bármilyen pluszpontot szerezni az emberek között, és ezt jól leüti egyébként a Mi Hazánk. És amúgy szürreális, hogy ha néztek Mi Hazánk plakátot, ott van az a kurva minibusz. Mindegyiken. És mi a fasz? Mert ennyire felismerik az emberek. De tudom, csak hogy szürreális. Van hasonló bárhol a világon, hogy valamilyen ilyen szuper csapat minibusz van a háttérben a mi? A nekünk is van egy kis furgonunk. Föl kéne matricálni. Vele, igen. Jó, csak arra úgy jósolod, hogy bejutnak? Aha. Nem jósolom, de abszolút ez mindenki, minden kutató úgy jósolja, hogy bejutnak. Igen, hát 5% környékén van. Azt mérik. Hát inkább 6 szerintem fölötte lesznek. Hát majdnem 6 volt legutóbb is, és szerintem most is. És szerintem, ha valamivel kell foglalkozni, meg gondolkodni majd így progresszív embereknek, akkor az annak a végig gondolása, hogy miért ez maradt, mint harmadik erő Magyarországon. Klára kell. Szegény Klára, mi lesz? Hát amúgy, ha összehasonlítod a DK-val, tehát hogy tényleg a Mi Hazánk nem azt mondja, hogy szélső jobboldali képviseletet szeretnél a parlamentbe, hanem mondanak egy valódi ügyről valamit, míg a DK-nak ennyi mondása, meg a kutyáknak is kb. Hogy szeretnél valami baloldalit, akkor szavaz ránk. Embert küldünk a parlamentbe. És az embereknek nem ez a kötődése a politikához, hogy valamelyik ideológiai kis címkéhez kötődnek, hanem képviseletet szeretnének ügyek. De most mondják valódi... a Kláraék, hogy ilyen fekete-fehér plakáton ott van Magyar Péter, meg Orbán Viktor, meg minden, hogy ők nem vennék el a szavazatokat a külhoni magyaroktól, mi meg igen. És akkor az abszolút az az ügy, amiben igen, nem értem, képviseletre vágysz. Ez is egy vitatárgya lehet, de hogy így azt mondod, hogy na én, nekem ez lesz a fő kampányüzenetem. Ez igen, nagyon emberek nagy. Szavazati jogát elveszem. Igaz, egy érdekes ami kampány. Azt tudom, mert a 24-es EP kampányban még amúgy a kegyelmi ügyjel plakátolt a DK. Tehát az is azért érdekes szerintem, hogy ők két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt még ilyen pedofilozós plakátjék voltak, aminek legalább valami köze a valósághoz, meg a politikai logikához volt. De amúgy akkor is volt ez, amikor pont voltak ezek a tüntetések, hogy ők sok ügyet fel lehetett volna karolni, de ugye a közvetlen... Elnökválasztást találták meg, mint ügy. Igen. Hogy így, jó, senkit nem annyira érdekel most. És igen. Most is megtalálták, hogy mi az az ügy, ami így ránéz, hát ez most azért vannak más ez problémák. Inkább ilyen fideszes maghergelés, nem? Nekem az jön le ebből. És ha úgy veszük, hogy a DK egy Fidesz fiópárt, nem mondtam ilyet, akkor akár érthető is, hogy ezt a Fidesznek fontos témát... Hogy most már miért nem a pedofil Fidesz. Igen, hát plakátolnak. Igen, és egy olyannal hergelnek, ami a Fidesz ugye oda tud állni, hogy mi megvédjük a szavazatot, meg mi adtuk oda, ugye ez nekik megmondásuk. A DK meg elvenné a sátáni Klára. Úgy látszik, már a DK-nak a 1%-ára is fáj a Fidesznek a foga, amit megértek. És legyen meg nekik. Vagy na mindegy, a DK legyen 1% alatt, én kívánok. Viszont a stream lassan be kell fejeznünk, de utána még itt élőben ha bárkinek kérdése van, arra szívesen válaszolunk. Szeretném megköszönni a Emaros Grandnek, hogy hát helyet adtak nekünk, otthont, hazát, hogy a polgárosodást tudjuk képviselni egy kicsit. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Igen, maradunk még itt, együnk, ígyunk, kocintunk, és még a Nóra, amit akartál mondani? Még mondani kell dolgokat. Igen, csak én... Te mondd, a te hangod mélyebb. Igen, jó, bocsánat. Igen, nagyon jó péktermékek vannak. Én amúgy már kinéztem, hogy milyen sütiket viszek haza. Még mielőtt bármi történik, engedjetek előre, mert viszek haza, megígértem a feleségemnek kenyeret, úgyhogy ne vegyétek el az összeset. Igen, nekem is létszi valami kovászosat hagyjatok. Igen. Budapesten albán pékségek vannak mindenhol, nincs rendes kenyér. És egyébként van 3 Emaros Szegeden. Én a más tér közelibe voltam eddig csak. Jó, hogy nem a rosszba mentem, mert ja, tisztázva. Volt, aki oda ment reggel először? Valaki oda ment! Én is annyit írtam be, hogy Emaros, és akkor valamit feldobott. És azt... De aztán ide értél időbe. Igen, mert mondtátok, annyi. Hogy több is van. Ja, úgyhogy igen. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Jövő héten hol leszünk? Nehogy rosszul mondjam. Jövő héten Kecskeméten. Székesfehérváron leszünk, de elfogyott az összeség. Oda nem megyünk. Kecskeméten leszünk. Se Győrbe. Én meg azt hittem, hogy jön. És lassan meghirdetjük a Budapestit is. És aki Budapesten jönni akar, majd nagyon figyeljen, mert nem találtunk nagy helyet. Úgyhogy ott is valószínűleg gyorsan el fognak fogyni. Igen, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, meg finomakat, reggeliztetek. Igen. Itt most lekapcsoljuk a streamet. Mi jövő héten is ismét. Igen, szétesztek!